stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax, bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Natalia Grzeszczyk, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy. Kto tu dziś gra? Spróbują odgadnąć Wojciech i Bartosz Waglewscy. No to dobrze. To co, to ja zaczynam? No więc, na pewno nie jest to ktoś, kto jest jakoś blisko z muzyką związany, gdyż ma, delikatnie mówiąc, dość rozstrzelony pomysł na świat dźwięków. Dość dla mnie zaskakujący. Myślę, że jest to człowiek w moim wieku, ponieważ ja część tych pieśni, na przykład 2 plus 1, to windą do nieba znam na pamięć, gdyż w przedszkolu mnie tym katowano. Co tu mamy jeszcze? No to ty teraz coś powiedz. No mi jest bardzo trudno coś powiedzieć, bo tak naprawdę oprócz Straussa to znam i Ray Charlesa, to tutaj bardzo mało twórczości tej znam. 2 plus 1 mi bardzo mało mówi. Znaczy pamiętam płytę winylową nawet, jakąś taką. Barbara Muszyńska, Złoty Pierścionek. Ja swojego czasu wykonywałem tą pieśń, ale nie w wersji Barbary Muszyńskiej, z nieco zmienionym tekstem. Nie będę jej przytaczał, bo to trzeba by było wypikać. Artur Andrus, znam tego wokalistę. Nawet osobiście. No rzeczywiście wybitny tenor liryczny. Albo jest to ktoś z redakcji ekonomicznej, albo sportowej. Ale ze sportowej... Nie, ze sportowej chyba. Ja bym jednak cisnął w stronę ekonomii. No tak, ze sportem bardziej kojarzy mi się jakaś Tina Turner, albo jakiś... Mamy pana, który mógłby sobie na rowerku przy Georges Brassens popedałować w sumie, tylko nie wiem, jak się na rowerku pedałuje, ale przy 2 plus 1 windą do nieba na przykład bardzo mnie to wkręci. Georgia on my mind na rowerek chyba za wolna troszkę. Ale z drugiej strony 2 plus 1 i ten i Złoty Pierścionek do ekonomii jak najbardziej pasuje. O. I to mnie przekonuje rzeczywiście, że złoty, cyniczne córy Curichu, Curich, banki, Szwajcaria, ekonomia. Ja bym celował w redakcję ekonomiczną i nazywa się ten pan Wiktor Legowicz. I podejrzewam, że niewykluczone, że to taką właśnie posiada płytotekę. Nie no, Złoty Pierścionek 2 plus 1 mnie przekonuje ta matematyka, więc bym się tutaj przychylił do twojej propozycji. No i proszę, no, zgadnij, panowie. Wiktor Legowicz dzisiaj wybierał muzykę. Witam. Rozpoczniemy od nagrania, którego bym się chyba dzisiaj nie spodziewał w ogóle. Otóż to, od wielu lat, proszę państwa, każdy nowy rok zaczynam od oglądania i słuchania wiedeńskiego koncertu noworocznego, którego finałem jest zawsze ten znakomity marsz Radeckiego. I tu przypomnę, że ten marsz skomponowany przez Johanna Straussa, ojca, skomponowany na uroczysty bankiet wydany przez Habsburski Dom Panujący w Wiedniu 31 sierpnia 1848 roku. To tak w człowieku tak wszystko dudnie, jak się słucha tego. Posłuchajmy. I po tym utworze jest naładowany na cały rok bardzo pozytywnie. Jest coś takiego. Mhm, posłuchajmy. Przypomnę, zawsze ten marsz jest grany na zakończenie koncertu noworocznego w Wiedniu i wtedy wszyscy wstają i klaszczą w rytm muzyki. Wnioskuję, że... Zawsze się tak to kończy, od lat. Wnioskuję, że w ostatnich latach na bale sylwestrowe nie chodzisz, skoro jesteś w stanie wstawać w samo południe, żeby słuchać i oglądać koncert. No jest coś takiego, ja nie do trzeciej zawsze wytrzymuję rano. No, potem żona cię z trudem ściąga z łóżka i mówi: Wiktor, w telewizji koncert. Cały rok czekam na ten koncert, więc wstaję bez problemu. Chciałbym, to takie moje marzenie, chciałbym kiedyś tam osobiście zawitać. Jestem ciekaw, ile czy wcześniej trzeba rezerwować bilety. Bilety rezerwuje się w styczniu, bodajże do 22 stycznia wysyła się mail. Ale prawda? Na rok kolejny, nie na 5 lat do przodu. I na kolejny rok, oczywiście. Wysyła się mail, potem do czerwca otrzymuje się odpowiedź, czy został pani zakwalifikowana. Nie wysyłałeś takiej aplikacji już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, ale tak powoli zastanawiam się na tym. Otrzymuje się to, trzeba zapłacić, prawda, od 100 bodajże do 900 euro. 100 euro kosztuje miejsce stojące. Mhm. Prawda? I otrzymuje się ten bilet i wtedy można 1 stycznia zawitać. No, ale pamiątka na całe życie. No na pewno. Absolutnie. Na pewno. To teraz polskie podwórko. Oj tak, opowiem coś o sobie. Mm-hmm. Dobrze? Natura mnie niestety nie obdarzyła słuchem muzycznym. No, słoń nadepnął na ucho. A moja mama za wszelką cenę chciała, abym potrafił grać na pianinie. Stało u nas w domu takie stare, przedwojenne pianino z mosiężnymi lichtarzami. Przychodził starszy pan, taki przedwojenny jeszcze nauczyciel śpiewu i próbował mnie uczyć gry. Ja tak męczyłem się, do re mi fa sol la si do i odwrotnie, że nie i to wygrywałem i nic z tego nie wychodziło. Na szczęście po paru miesiącach rodzice dali spokój, odpuścili i sprzedali pianina. Takie wspomnienie. I podobnie mama, nie wiem, no chciała, żebym taki muzykalny trochę był. Więc uczyła się śpiewu. Uczyła mnie śpiewu, no więc tak? Właśnie. Pamiętam, się męczyłem, aby zaśpiewać taką miłą piosenkę Złoty Pierścionek. Wtedy był taki zwyczaj, że ukazywał się tygodnik Radio i Telewizja i tam... To się później Antena nazywała. Potem się to nazywała Antena. I tam był taki plebiscyt pierwszego programu radia, Trójki jeszcze wtedy nie było, na piosenkę miesiąca. I kiedy tam był drukowany tekst, były drukowane nuty, prawda, i można było się samemu uczyć. I był właśnie ten Złoty Pierścionek wydrukowany i mama mnie uczyła śpiewać Złoty Pierścionek. I znów się męczyłem Złoty Pierścionek, na szczęście z niebieskim. To lepiej nie słuchaj. Idzie. Lepiej nie słuchajmy. Ale utrwaliło mi się to w głowie. Tych wersji było kilka. Ja pierwotnie myślałem, że zagramy Barbarę Muszyńską, ale ustaliliśmy razem, że chyba ta, którą wszyscy pamiętają lepiej, to jest wersja Reny Rowskiej. No dobrze. Chodził kiedyś kataryniarz, nosił na plecach słowików chór i papugę ze złotym dziobem i pierścionków sznur. Nad warszawską szarą Wisłą za jeden grosik, za dwa lub trzy modry Dunaj w takt walca płynął i papuga ciągnęła mi. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Dzisiaj tamte ten kataryniarz nosi na plecach już skrzynię lat i we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. Odleciała już papuga i mój pierścionek już dawno znikł, więc powiedzcie, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie mi. Pierścionek kataryniarza jedyny, na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Za ten pierścionek oddałabym dziś 100 innych. Bardzo lubię pana Legowicza i tak samo jak on słucham zawsze 1 stycznia poranka z Filharmonii Wiedeńskiej tego koncertu noworocznego. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ekonomia w wykonaniu pana Legowicza wydaje mi się w ogóle strawna, bo tak to ja się w ogóle nie znam na ekonomii, nie jestem w stanie swojego portfela ogarnąć. A jak pan Legowicz mówi, to wydaje mi się to takie przyjemne i przyjazne. Przypomnę Państwu nasz numer telefonu i adres mailowy 2273 albo jatugram@polskieradio.pl. Pani Bronia z Krakowa napisała: panie Wiktorze, tym Straussem, jak to się mówi, you made my day. Przepraszam sąsiadów za aż tak głośną wersję Radeckiego. Pozdrowienia dla mojej mamy, która też zawsze ogląda koncert noworoczny. No, właśnie. Ale trochę powspominam jeszcze, dobrze? Ale przypomnijmy, że jeszcze, że to była kompozycja Złoty Pierścionek, to była kompozycja Jerzego Wacowskiego. A tak, to istotne. Tak, nie było ze mną źle, może nawet z tym słuchem, bo proszę sobie wyobrazić, że mając 7 lat, byłem członkiem zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Tak wcześnie zacząłeś studia? No tak. Tylko 7 lat? No tak. Dziecko geniusz. Mieszkałem na terenie Politechniki. Aha. I tam była ta sekcja, ten zespół dziecięca. Działał. Była sekcja dziecięca, ale występowaliśmy również publicznie na różnych koncertach. Pięknie tańczyła mała Kasia Hałasińska, obecnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do niedawna rektor tej uczelni. No takie miłe wspomnienia z tego okresu. Mam nawet zdjęcia. Kiedyś, pamiętam, występowaliśmy też w Pałacu Kultury. Wtedy to był Teatr Bajnia. Nie wiem, czy on istnieje. Jeszcze chyba istnieje. Chyba jeszcze istnieje. Chyba jeszcze istnieje. Także dawaliśmy całe koncerty. Ja tańczyłem chołupce, polkę. No, zabawnie było. Sporo się działo, znaczy się. Jednak tak. Mimo wszystko ten słoń tak ci na ucho mocno nie nadepnął, bo trzeba przypomnieć, że za twoich czasów dyrektorem w Trójce byłeś przez lat wiele. No to najdłuższym dyrektorem historii Trójki. To prawie tych audycji muzycznych faktycznie niezłych przewinęło się mnóstwo. Zresztą za twoich czasów powstał magazyn Brum, do dziś pamiętany przez słuchaczy, tak, magazyn z polską muzyką. A to już tak pod koniec moich czasów. Ma, nieważne, ale jeśli mówisz pod koniec, to nie straciłeś cały czas jednak tego wyczucia. No, uważam, że to coś znaczył, coś ten magazyn. Absolutnie, wiele gwiazd do dzisiaj pamiętam. To prawda. Czyli tak, kończymy z dzieciństwem, a teraz do młodzieńczych lat proponuję, żebyśmy przeszli. I tu bardzo, tak jak wspominam, bardzo lubię, cenię francuskiego, twórczość francuskiego barda, poety, kompozytora Georgesa Brassensa. I miałem okazję być na jego koncercie w Paryżu, w Teatrze Narodowym w 1966 roku. I do dziś mam płytę, którą wtedy kupiłem, i proponuję dwie piosenki poetyckie. No ale zacznijmy od pierwszej, dobrze? Dobrze. I to będzie płyta, musimy państwa uprzedzić, płyta kupiona w tamtych latach, czyli... Czyli prawie 50 lat temu. Jeśli coś będzie z nią się działo dziwnego, to proszę nam wybaczyć. W każdym razie połączymy tę wersję oryginalną z wersją zespołu reprezentacyjnego, który niezwykle dużo zrobił dla Prasenca. A i to jest czarna płyta, prawda? Tak, pierwsza, bo 50 lat temu nie było innych. Nie było innych, także troszkę nam potrzeszczy. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare aux gorilles. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare aux gorilles. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuit reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare aux gorilles. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare aux gorilles. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible. La suite lui prouve que non. Gare aux gorilles. Ochotę westchnęła, więc jednak zdarzył się cud. Ktoś jeszcze miewa do mnie ciągoty. Już nie liczyłem na szczęście łód. Ciekawe, jaką samicę tu znajdzie. Chyba tę starą, przecież nie mnie. Pomyślał sędzia, lecz przyszłość za się dowiodła, jak bardzo mylił się. Strzeż się goryla. Bo zastanówmy się w tym momencie. Gdyby ktoś inny na miejscu małpy musiał tu wybrać, starucha czy sędzia, komu z nich szczęście spróbować dałby, jak gdybym rozwiązać miał osobiście alternatywę taką już dziś? Bym wybrał babinę oczywiście, choć włos się jeży na samą myśl. Strzeż się goryla. Ale niestety, co prawda, goryl jest arcymistrzem w miłosnej grze, lecz jeśli chodzi o smak czy urodę, wiadomo powszechnie, raczej nie. Albowiem zamiast zgwałcić staruchę, jak to uczyniłby byle kto, ten sędziego ułapił za ucho i w jakieś krzaki zaciągnął go. Dalszego ciągu zdradzić nie mogę, chociaż i miejsce na to i czas. Lecz mi nie wolna, wielka szkoda, bo ubawiłoby to was. Jako że sędzia w szczytowym momencie zapłakał głośno i krzyknął: Mamo! Zupełnie jak człowiek, którego na ścięcie skazał był właśnie tego dnia. Strzeż się go ryla. Ja tutaj ukłony chciałem skierować w stronę swojej żony, ponieważ to właśnie moja żona zaraziła mnie informatorem ekonomicznym, panem Wiktorem Legowiczem, i nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebym słuchając audycji nie posłuchał o 9.30 informatora ekonomicznego. Chciałam pozdrowić pana Legowicza i powiedzieć, że jego wspomnienia dotyczące nauki gry na pianinie są bliskie mojemu sercu, ponieważ mnie też tak przymuszano do gry, po czym instrument sprzedano i kupiono telewizor. Ja jestem mniej więcej równolatką pana Legowicza. Zespół reprezentacyjny wraz z Georges Brassensem przed momentem był. Znasz francuski dość dobrze. Kiedy słuchasz tego tłumaczenia Filipa, to wszystko się zgadza? Mniej więcej. Ale przyznaj, że jest dość zgrabnie ułożony tekst. Nie, bardzo dobrze moim zdaniem przetłumaczony. I tak oddaje... co jest najważniejsze, ducha oddaje Brassensa. Ja jeszcze, jak byłem na tym koncercie w tym Teatrze Narodowym w Paryżu, to tak, pusta scena, krzesło po środku, on się opierał nogę na tym krześle, gitara, sam sobie akompaniował i śpiewał te piosenki. Cała sala wypełniona była po brzegi, duża sala teatralna. Świetnie był przyjmowany. Ja nie tak dawno spotkałem się z zespołem reprezentacyjnym i Filip i Jarek Gugała opowiadali o dawnych czasach i wspominali taki moment, kiedy oni wybrali się do wojska. Przed pójściem do wojska nagrali kasetę z piosenkami Georgesa Brassensa. Aha. I wyszli z tego wojska, dali pierwszy koncert. Ta kaseta już krążyła gdzieś w środowisku i okazało się, że wszyscy na koncercie znali każde słowo. Także oni właściwie mogli nie śpiewać, bo publiczność śpiewała wraz z nimi. Tak, był taki moment, że te piosenki były bardzo u nas popularne. To jeszcze jedno nagranie Brassensa, no jeszcze jedno połączenie polskie, tym razem z La mauvaise réputation, zła reputacja. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre. Do sadu wpadł, kilka jabłek dojrzałych skradł. Już go strażnik ściga co tchu, a ja nogę podstawiam mu. A ja strażnikowi podstawiam nogę, po złodzieja jabłek nie sądzę srogo. Ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd. Ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd. Tłum wściekły z pasją ściga mnie, kulawi nie, rozumie się. Być prorokiem nie trzeba nie, by przewidzieć co czeka mnie. Jeśli znajdą solidny sznur, będę dyndał pod obel wtór. Powiem droga ma, drogi mój sąsiedzie, własny cel swój ma, tropem twym nie wiedzie. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Wisielca każdy ujrzeć chce i ślepcy też, rozumie się. Chciałabym bardzo ciepło pozdrowić pana Wiktora Legowicza i obiecać, że jak wygram jakąś pokaźną sumę, bo to również jest moje marzenie, żeby znaleźć się w Wiedniu na tym słynnym koncercie wiedeńskim. Marsz Szaleckiego zrobił sporo przyjemności naszym słuchaczom, bo dużo maili no właśnie, w tej sprawie. Niespodziewanie, no otóż to. I oczywiście dużo podziękowań za informator, za mówienie o ekonomii normalnym ludzkim językiem. Za to bardzo dziękuję. A teraz... tak jeszcze wracając do Brassensa, to do dziś zawsze wożę te płyty, teraz już oczywiście kompakty i od czasu do czasu słucham albo wersji francuskiej, albo wersji polskiej. Fakt, że dużą przyjemnością było jednak posłuchanie tego w wersji takiej analogowej, z tymi trzaskami wszystkimi, bo to troszkę prawda? Inaczej jednak wracają wspomnienia. No na pewno, na pewno. To jeszcze takie z lat młodości jedno wspomnienie, mianowicie rok 65, 6, ostatnia klasa liceum. I miałem taki pomysł, że z grupą koleżanek, kolegów na domowym magnetofonie, to był BG chyba 52, ja nie pamiętam tego nerdowskiej typu produkcji. Wtedy można było kupić albo Tonet, to był magnetofon polskiej produkcji, albo BG właśnie 52 NRD-owskiej. Wtedy rodzice mi kupili taki magnetofon i właśnie wpadłem na pomysł, że z tą grupą kolegów, koleżanek kolegów nagrywaliśmy w naszym wykonaniu utwory poetyckie. I taki początek jakiegoś szkolnego radia. Mhm. Trochę już wtedy tak myślałem o radiu. I potem te utwory poetyckie ilustrowaliśmy piosenkami Beatlesów. I to było tak. A też tłumaczyliście piosenki, żeby dopasować je, czy nie? Nie. Czy to nie, był przypadek zupełny? W oryginale. Mhm. I potem no, de facto audycje były odtwarzane na lekcjach polskiego w naszej klasie. No, sam tyle piątek nazbieraliśmy za to, że aż hej. Czy jak chce się robić radio, można zaczynać na domowym magnetofonie i też dobrze idzie. Oczywiście. Nie, to bardzo, bardzo no, fajne to było. To może pierwsze nagranie Beatlesów, czyli Help, okej? Okay? Dobrze. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Pozdrowić pana Wiktora Legowicza i powiedzieć, że dzięki niemu mam czapkę trójkową, bo kiedyś w Spodku na jakiejś imprezie komputerowej trójka gościła właśnie z takim konkursem i zanim pan prowadzący skończył pytanie, kto prowadzi informator ekonomiczny, to ja już knąłem, że Wiktor Legowicz i wygrałem czapkę. Chciałem panu Wiktorowi podziękować za podsunięcie mi świetnego pomysłu, jak z mojego syna zrobić świetnego ekonomistę i po prostu wiem, że go muszę zapisać na grę na pianinie. 22,7 trójek, albo ja to grałem małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz z Paryża pyta, czy wiemy, że piosenka o gorylu Brassensa to właściwie piosenka przeciwko żandarmerii francuskiej, czyli policji. Ja to słyszałem o tym, tak. To prawda. To Beatlesi raz jeszcze w tej chwili. Teraz będzie Yesterday. Piosenka z twojej młodości, z tego okresu. Tak, 65-6 rok, tak, kiedy tak... tworzyłem pierwsze radio. No, tak to powiem. A ktoś z twoich kolegów, którzy w tamtych czasach w radiu, w to pierwsze radio bawił się z tobą, w radiu w końcu się znalazł, czy to tylko ty byłeś tą jedną osobą? Z tej grupy tylko ja, bo to Małgosia Załuska, aktorka, nie wiem, co się w tej chwili z nią dzieje. No, Jacek Poprzeczko, zastępca redaktora naczelnego Polityki. No czyli nie było tak źle, no czyli dziennikarsko, może nie radio, ale jednak mimo wszystko media i sztuka. No w pewnym sensie tak, oczywiście. Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dzisiejszemu gościowi, panu Wiktorowi Legowiczowi, chciałbym zadać innego rodzaju pytanie. Jest dobra okazja. Mianowicie, czy pan Legowicz gra na giełdzie, inwestuje na giełdzie, czy też nie? Jeśli nie, to go powstrzymuje? Jeśli tak, czy przydaje mu się jego własna wiedza? I najważniejsze chyba, co sądzi o rozwoju wypadków na warszawskiej giełdzie w najbliższej przyszłości? Pytanie do ciebie. Nie gram na giełdzie, a co czeka w najbliższej przyszłości, to proszę słuchać Informatora Ekonomicznego, proszę słuchać Wiadomości Serwisu Ekonomicznego, który zawsze przygotowuje Paweł Sołtys, i oczywiście audycji BWP o 18.45. Tam o tych sprawach mówimy. Natomiast ja osobiście nie gram na giełdzie. I nigdy nie grałeś? Nigdy ci nie kusiło? Kusiło mnie, ale straciłem. I przestałeś. I przestałem. No to skończmy ten temat w takim razie, bo nie jest przyjemny prawdopodobnie. Teraz no nie, twoich dobrych... traci pieniądze, to nie jest to przyjemne. O twoich dobrych znajomych sprzed lat. No właśnie, tu muszę wspomnieć Janusza Kruka, twórcę zespołu 2 plus 1. Niedawno w czerwcu była 22. rocznica jego śmierci. Tak się złożyło, że bardzo przyjaźniliśmy się i z takim sentymentem wspominam rozmowy, przede wszystkim te, które dotyczyły jego drogi twórczej. On tak lubił, jakby pamiętam, siadowaliśmy w jego oczywiście świetnie urządzonej i piwnicy, tam było też jego studio, późna noc, prawda, godziny nocne, i on puszczał mi fragmenty, czy pokazywał mi fragmenty tekstów, czy muzyki, radził się. No takie mieliśmy fajne porozumienie. Między innymi pamiętam, jak to było, w ten sposób rozmawialiśmy o tej piosence Wielki Mały Człowiek. Dobry Boże, Ty go miej, Ty go w swej opiece miej. Trzeba czasem, by zrobić krok. Ciągle gra się o wszystko i o nic. Mało szczęścia jest i tak dużo dłoni. Tyle trzeba odwagi na jeden skok. O, o, o, o, skok. Wielki mały człowiek, zalękniony tak i dumny jak pan. Wielki mały człowiek. Chciałem pozdrowić pana Wiktora, to jest też moja muzyka, którą pan Wiktor prezentuje. I chciałem dwa słowa powiedzieć na temat koncertów noworocznych w Wiedniu. Też razem zaczynamy rok od słuchania koncertu noworocznego w Wiedniu. I tam aplikacja na bilety wygląda w ten sposób, że się wysyła aplikację, a potem jest losowanie. I do końca marca otrzymuje się wyniki losowania. Jest czysta, tam nie ma kwalifikacji żadnej, jest normalne losowanie. Ja już kilka razy wysyłałem, niestety nie dostałem jeszcze, ani razu nie zostałem wylosowany. Natomiast wśród moich znajomych jedna bliska znajoma została wylosowana i była na takim koncercie. Wczoraj Ela Walędzik podczas tej audycji powiedziała, że jeśli ktoś przychodzi do sklepiku i mówi, tak, może bym zobaczył studio, to Ela mówi, sprawdzę, co da się zrobić. I dzisiaj widzę, że mamy sporo gości, także pozdrawiamy gości po drugiej stronie szyby. Pewnie jeszcze dziś będzie ich znacznie więcej. A my wrócimy do 2+1. Ja byłem troszkę zdziwiony, kiedy kupiłem płytę 2+1 i patrzę na podziękowania dla Wiktora. To nie wiedziałem, bo zwykle są podziękowania dla dziennikarzy muzycznych, ale dla dyrektora Wiktora to rzadkość. No bo rzeczywiście tak. Jeszcze jedno nagranie przyniosłeś, czyli Winno do nieba. Winno do nieba, tak. Też bardzo fajna piosenka. Zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi niosą suknię z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsonem stukają kopyta. Śpiewa. Złoty krążek mi wcisnął na rękę i się pan przyśnić dziś. I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął drzwi. Już miniosą suknie z welony. Chciałem bardzo podziękować za ten serwis, który jest ekonomiczny, bo jest bardzo przystępny, bardzo interesujący i też zawsze rano go słucham. I to tyle. Niech tylko nie kończę tej audycji, bo to jest jedna z niewielu audycji, która mówi trochę prawdy o naszej gospodarce i jest w miarę przystępna. Jak woli ścisłości, tutaj dodam, że problematyką ekonomiczną również w Trójce zajmuje się Arkadiusz Ekiert. Ale czyli fakt, że kiedyś się was wszystkich słucha. Arek, pozdrawiam Arka. Paweł i Wiktor. Mhm. To kiedy się was słucha, to człowiek ma w końcu pojęcie o tym, co się dzieje tak naprawdę, bo nie owijacie w bawełnę, tylko... No to tak, prawda. No mówicie prawdę. I staramy się to, bo co jest najważniejsze, mówić prostym językiem, prawda? I to wam się świetnie udaje, bo w mailach jest mnóstwo podziękowań. Po raz kolejny powtórzę, dziękujemy, bo maile nowe napływają co chwilę. Oczywiście dziękujemy. Teraz będzie Ray Charles. O, no właśnie. To było 18 lat temu. 38. Festiwal Jazzowy w sali kongresowej. Wielkie wydarzenie. O ile pamiętam, chyba prawie na pewno Trójka była patronem tej imprezy. I teraz tak, pamiętam ten okrzyk i spróbuję to powtórzyć. Panie i panowie, przed wami geniusz soulu, Ray Charles! Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, a Georgia, Georgia, a song of you, song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace time. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Szkoda, że mam dzisiaj urodziny i słucham właśnie audycji z panem Wiktorem, który prowadzi najlepszą audycję w Trójce. Proszę go bardzo pozdrowić i dziękuję mu za to, że puszcza taką wspaniałą muzykę. Dziękuję bardzo. Myślę, że Hania cię przygotowała troszkę dzisiaj do audycji, czy nie? Proszę? Chyba Hania troszkę cię przygotowała do audycji dzisiaj. No troszkę. No. Troszkę. Słucha troszkę. Nas tak, że ją musimy pozdrowić. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Na zakończenie będzie po polsku raz jeszcze. Tak, dlatego, że teraz z przyjemnością odbieram twórczość piosenkarską, uwaga, Artura Andrusa. On znalazł swój taki bardzo oryginalny, specyficzny, zabawny styl. Tak się przyznam, nawet ja bym może to potrafił zaśpiewać. Takim moim marzeniem jest trochę. Pozdrawiam. Tak bym zaczął. Porozmawiam z Arturem, może w Furkach wystąpisz na kolejnej płycie. Świetnie, dałem próbkę. Wiktor Legowicz dzisiaj grał dla państwa. Dziękujemy również my, Michał Jakubik, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruki, Tomasz Żonda. Do usłyszenia i Artur Andrus na koniec. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,52, także wytrzymał. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności. Wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak: cyniczne córy Curyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curyku, płaczę za wami Stambuł. Się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości, w co drugiej piosence to jest. A już po latach paru wyszły za Szwajcaru. Aj se basa kwatma, czaran burcu i rasida. I stało im się bliskie jezioro curyskie. Aj se basa kwatnie, czaran burcu i rasida. Ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Simon, Lukas, Krystian, Tobias, Jonas i Andreas. Dostał tata Turek zdjęcia, każde z podobizną zięcia. Tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy Curyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curyku, płaczę za wami Stambuł. Jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem, z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło bra. Cyniczne córy Curyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne

przyjął ukraińskie obywatelstwo. Ze względu na duże straty batalion Donbas wycofał się z miasta. Ranny został m.in. jego dowódca Semen Semenchenko. Leczenie i rekonwalescencja zajmą kilka tygodni. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej znów ma zapłacić odszkodowania jednemu z byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych. Tak zdecydował warszawski sąd. Tymczasem warszawska prokuratura ma już nośniki z kopią aneksu do raportu o likwidacji WSI. Tygodnik Wprost opublikował serię artykułów bazujących na tym aneksie. A dziś redaktor naczelny Sylwester Latkowski przyniósł dowód śledczym. Wiadomo też, że został przesłuchany. Śledztwo warszawskiej prokuratury dotyczy ujawnienia tajnych informacji, które miały znajdować się w materiałach będących podstawą przygotowania aneksu do weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Tygodnik napisał, że weryfikatorzy szukali haków na Bronisława Komorowskiego. Dowody na pendrive dziś redaktor naczelny Wprost Sylwester Latkowski przyniósł osobiście, a przy tej okazji został przesłuchany, bo jak mówi prokurator Przemysław Nowak... Będziemy starali się potwierdzić, że to są informacje niejawne, a po drugie ustalić, kto je ujawnił. Kancelaria prezydenta potwierdziła w poniedziałek, że aneks do raportu o likwidacji WSI nigdy nie został opublikowany, a sam dokument znajduje się w kancelarii prezydenta. Sylwester Latkowski mówi z kolei, że nie zamierza ujawnić, kto przyniósł do redakcji Wprostu aneks. Chronimy źródło i nasz informator będzie chroniony. Między innymi dlatego też ksero dokumentów zostało już zniszczone. Żeby na przykład nie można namierzyć informatora poprzez odciski palców i posiadamy tylko PDF-y. Pytanie zatem, co dalej zrobi prokuratura, ale o tym śledczy rozmawiać już nie chcą. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jeszcze około 20 osób pozostaje w szpitalach po zbiorowym zatruciu w jednym z pensjonatów we Wdzydzach Kiszewskich. To koloniści z okolic Malborka mają od 10 do 17 lat. Wszyscy trafili do czterech pomorskich szpitali wczoraj wieczorem. Ich stan poprawia się. Wczoraj miały silne bóle brzucha, wymioty, biegunkę i gorączkę. Po podaniu kroplówki już czują się lepiej. Ci najciężej chorzy pozostali w szpitalu w Kościerzynie. Cały czas są pod kroplówką, powiedziała mi dyrektor szpitala do spraw pielęgniarstwa Marzena Barton. Są to trzy dziewczynki i trzech chłopców. U dzieci wystąpiły takie objawy jak biegunka, wymioty i temperatura. W tej chwili stan się polepsza i stabilizuje. Leczymy objawowo. Lekarze zapewniają, że życiu dzieci nie grozi niebezpieczeństwo. Nie wiadomo jednak, jak długo pozostaną w szpitalu. Sanepid nie wie na razie, co było przyczyną zatrucia. Pobrano próbki żywności do badań i wymazy z kuchennego sprzętu. Wyniki mają być znane w poniedziałek. Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, lekarze podejrzewają, że dzieciom mógł zaszkodzić nieświeży majonez. A o ich zdrowie pytał Grzegorz Armatowski. W najbliższym czasie może dojść do erupcji jednego z największych wulkanów na Islandii. Barda Bunga wykazuje w ostatnim czasie wzmożoną aktywność sejsmiczną, a linie lotnicze obawiają się powtórki sprzed 4 lat. Wtedy z powodu chmury pyłu wulkanicznego nad Atlantykiem odwołano ponad 100 tysięcy lotów, a linie lotnicze straciły ponad 1,5 miliarda dolarów. Władze Islandii już rozpoczęły ewakuację ludności zamieszkującej najbliższe okolice wulkanu. W ostatnich dniach zanotowano około 800 trzęsień ziemi zapowiadających erupcję Barda Bungi, ale specjaliści nie są w stanie określić siły ewentualnego wybuchu. Niektóre linie lotnicze, m.in. Air France, Lufthansa, EasyJet i Delta Airlines,